شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کرنے لگا، علی جان آپ کتنے اچھے ہیں، کیسے حسین و جمیل ہیں اور کتنے بھلے معلوم ہوتے ہیں، آپ نے اس مسافرت و غریب الوطنی کے عالم میں میری بے کسی پر ترس کھایا اور میرے والد پر رحم فرمایا، آپ اپنا تعارف کرا دیتے آپ کون ہیں؟ تو اس نور کے پیکر نے مسکرا کر فرمایا، سبحان اللہ، تم نے ابھی تک مجھے نہیں پہچانا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں تیرا نبی ہوں، تیرا باپ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، یعنی گناہ کرتا تھا، لیکن یہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا، اس لیے آج جب اس پر یہ استاد آن پڑی تو میں اس کی اعانت کے لیے، اس کی دستگیری کے لیے آ پہنچا۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو سفیان تھوڑی رضی اللہ عنہ کی خدمت پر کر رہا ہے کہ علی جان، جب سے یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے میں نے یہ طے کر لیا ہے میں کوئی دعا کوئی ورد نہیں پڑھتا، بس ہر آن ہر وقت ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے محسن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں پیش کرتا رہتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا بھی بعد میں یہ معمول ہو گیا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی مصیبت زدہ آتا، کوئی بیمار آتا، کوئی مریض آتا، تو اس کو آپ درود شریف ہی کی تلقین کرتے، مثلا حضور مجھے بخار آ گیا، درود شریف پڑھو، حضرت پیٹ میں درد ہو رہا ہے، درود شریف پڑھو، حضور میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، درود شریف پڑھو، بچہ بیمار ہو گیا، درود شریف پڑھو، یعنی کہ آپ اس مصرے کا گویا مصداق ہو گئے، یعنی اس مصرے پر یعنی آپ صادق آتے ہیں، پورے اترتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ اور حقیقی کسی نے سچی تو کہا ہے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اللہم صلی وسلم تبارک علی سید و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے آقا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا لوگ، مطلب دانش مند کا، بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اگر وہ اتنا ہی جہنم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جتنا لوگ مال و دولت سے محبت کرتے ہیں اگر اتنا ہی جنت سے محبت کرتے تو دونوں کو پا لیتے ہیں۔ جتنا لوگ ظاہر میں لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا ہی باطن میں اللہ سے ڈرتے ہوتے تو وہ دونوں کے یہاں سعید ہو جاتے، سعادت مند ہو جاتے، اچھے ہوتے۔ یہ تین جو نقطے بیان کیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، حقیقت میں اگر ان پر غور کیا جائے تو یہ تین کے تین نکات من و عن ہم پر صادق آتے ہیں۔ بالکل آپ کسی بھی زاویے سے، کسی بھی گوشے سے اس قول کو آپ مطلب یعنی کہ جانچیں، پرکھیں اپنے اوپر، اپنے ضمیر سے حساب کتاب لیں، اس کو ٹٹو لیں، تو مکمل طور پر ہم واقعی یعنی کہ ایسے ہی ہم تنگ دستی سے بہت ڈرتے ہیں، جہنم سے کتنا ڈرتے ہیں یہ آپ سب کو پتا ہے۔ یعنی کہ لطف کی بات یہ کہ یہ عام مطلب تاثر ہے کہ ہماری روزی بند ہو گئی، اب میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ بھائی تمہاری روزی بند ہو گئی، تم سانڈ جتنے ہو کیسے گئے؟ انہیں روزی بند ہونا اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی ایکسپائر ہو جائے، مر جائے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی دیکھے مجھے سب سے واسطہ پڑتا ہے، آپ روز میں آتے ہوں گے، میں نہیں آتا الحمدللہ، سمجھے، بڑے بڑوں سے واسطہ پڑا ہوں گے، روزی بند ہو گئی، ارے اتنے کارخانے آج کل نہیں چل رہے، تم کھاتے نہیں ہو، پیتے نہیں ہو، یہ لاکھوں روپے کا بینک بیلنس پڑا ہے، روزی بند ہو۔ حالانکہ بچے کی بھی عقل میں آ گیا ہوگا روزی اس وقت بند ہوتی ہے جب موت آ جاتی ہے، ورنہ یہ پانی بھی پیتے ہیں کہ پانی روزی نہیں ہے، یہ تمہارے کھانے سے پانی زیادہ ہے، پانی جتنا ضروری ہے اتنا کھانا ضروری نہیں، کھانے کے بغیر عبادت ممکن ہے، نماز ممکن ہے، کھانے کے بغیر آپ نماز پڑھ سکیں گے، پانی جب تک اس کو یوز نہیں کریں گے نماز نہیں پڑھ سکیں گے، غسل نہیں اترے گا آپ کا، مطلب وضو نہیں ہوگا، جس صورت میں پانی نہیں ہوا تو تیمم کی اجازت، یہ دوسری صورت. تو بہرحال یہ کہ میں نے عرض کیا کہ پانی جو ہے وہ زیادہ مطلب اہم ہے کھانے سے، تو پانی تم پیتے جو تمہارے پیٹ میں جاتا ہے یہ بھائی تمہاری روزی ہے. پیارے سائی بھائی، یہ مطلب بڑا جامع قول ہے کہ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اگر وہ اتنا ہی جہنم سے ڈرتے ہوتے ہیں تو دونوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جتنا لوگ مال و دولت سے محبت کرتے ہیں اگر اتنا ہی جنت سے محبت کرتے تو دونوں کو پا لیتے. جتنا لوگ ظاہر میں لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا ہی باطن میں اللہ سے ڈرتے ہوتے تو وہ دونوں کے یہاں سعید ہو جاتے، سعادت مند ہو جاتے، اچھے ہوتے. بزرگوں کی باتیں بڑی پیاری پیاری ہوتی ہیں، جامع قول. اس کے ضمن میں ایک میرے ذہن میں بات آئی جو میں اس معاشرے میں دیکھتا ہوں. جتنا ہمارے طالب علم بھائی، بالخصوص طالب علم بھائی، دنیا کے امتحان کی فکر کرتے ہیں، پرچی آتی رہتی ہے مجھے دعا کے لیے، پکڑ پکڑ کر بولتے بھی رہتے ہیں. جتنا طالب علم ہمارے اسلامی بھائی دنیاوی امتحان کی فکر کرتے ہیں اتنا ہی قبر اور قیامت کے امتحان کی فکر کرتے ہیں، دونوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں. نہیں حقیقت، کیونکہ دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب امتحان میں دعا کس کے لیے کی جائے؟ دیکھو میں بالکل باغی ہوں اس معاشرے کا، بالکل الٹی کھوپڑی میری، میں آپ کو سمجھاؤں. بھائی امتحان میں پاس ہونے کی دعا کس کے لیے کی جائے؟ کہ واقعی جو مطلب ہے کہ دیانت داری سے امتحان دے، دیانت داری سے امتحان دینے والا کوئی آئے تو ابھی ہاتھ اٹھا دو گے آپ، پھر میں پوچھوں گا تو پھر آپ جواب نہیں دے سکو. یعنی کہ مطلب دیانت داری سے امتحان دیتا کون؟ تو ممتحن کا بتانا بھی تو غیر قانونی ہے، اس کو تو مقرر اس نے کیا کہ وہ نقل نہ کرے، اور یہ اوپر رہ کر نقل کروا رہا ہے، چاہے وہ ہمدردی میں کروا رہا ہے. تو ہمدردی میں بھی نقل کروانا جائز تو نہیں ہے نا، ہمدردی میں بھی نقل کروانا جائز تو نہیں ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اب جیسے کہ آپ غریب آدمی، آپ مالدار ہیں، تو مجھے غریب سے بڑی ہمدردی، تو مالدار کی جیب کاٹ کے غریب کو دے دوں. آپ کہیں کتنا اچھا آدمی، دیکھو ہماری مدد کی. بھائی تمہاری مدد ضرور کی، لیکن مالدار کا جیب کاٹا یہ غلطی کی اس کا کیا؟ تو طالب علم محنت صحیح معنوں میں کرے تو وہ پاس ہو جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اصل وہ صحیح معنوں میں محنت کرتے نہیں اور نقلیں بہت کرتے ہیں، حالانکہ یہ ناجائز ہے نقل کرنا. اور ٹیچر میں پتہ نہیں کیا کیا دے دلا کر بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، پھر دعا بھی کرواتے ہیں. تو یہ مطلب ہے نہیں کیسے ہوگا. جیسے کہ ہم اسکوٹر کا لائسنس نہ رکھے، سزوکی کا لائسنس نہ رکھے، کار کا لائسنس نہ رکھے اپنے پاس، اور پھر کہے کہ پولیس ہمیں چھوڑ دے. تو اگر ہمارے پاس لائسنس نہ ہو اور پولیس اس کے باوجود چھوڑ دے ہمیں بغیر کچھ لیے، اول تو لیے بغیر چھوڑے گا نہیں، ہو اگر کوئی شریف ہو بھی اور وہ چھوڑ بھی دے تو وہ شریف کہلائے گا لیکن وہ شریف نہیں. اس لیے کہ اس کو تنخواہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ جتنے بھی جرم کرتے ہیں ان کو پکڑ کے اندر کرو، ہمارے پاس لے آؤ تاکہ ان سے نمٹے، ان کے جو بڑے افسران ہیں. تو جو پولیس والا پکڑ کے مفت میں چھوڑ دیتا ہے وہ بھی قانون توڑ رہا ہے، وہ بھی غلط کر رہا ہے. تو یہ کہ ہم لائسنس وغیرہ رکھے نہ، کاغذات نہ رکھے اور پھر ہم دعا کریں یا بول دیں کہ بھائی یہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، ہم اجتماع میں جا رہے ہیں، مدرسے میں جا رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا، تو یہ سب مطلب ہمارا پورا حساب صحیح ہو تو پھر یہ مطلب انہیں کہ دعا ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تقریباً 20 باتیں نقل کی ہیں احسن الفیال اعظمی دعا میں، آپ کے والد صاحب کی کتاب میں وہ حاشیہ لکھتے ہوئے کئی باتیں بڑی دلچسپ لکھی ہیں کہ مطلب انہیں کہ دعا قبول ہونے کے لیے جو جو مطلب آداب ہیں ان میں سے جو آداب ہیں، مثلا بغیر روک جو ہوتی ہے نا، یعنی کہ باؤنڈری، چھت پر باؤنڈری ہوتی ہے روک بولتے ہیں اس وقت، یا منڈھیر شاید بولتے ہیں، منڈھیر بھی بولتے ہیں شاید پہ ہوتی ہے. تو بغیر بالکنی کی، بغیر منڈھیر کی چھت پر نہ سوئے، منع فرمایا، اس لیے گر جانے کا خطرہ ہے. تو کوئی بغیر منڈھیر کی چھت پر سوئے اور پھر دعا کرے کہ یا اللہ میں نہ گروں، تو یہ دعا اس کی مطلب یعنی کہ بے موقع ہے. اسی طرح جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دو تاکہ شیطان اندر نہ گھس سکے. تو اب بسم اللہ پڑھے بغیر دروازہ بند کرے کوئی اور پھر دعا کرے کہ یا اللہ میرے گھر میں شیطان داخل نہ ہو، تو یہ دعا اس کی بے موقع ہے. تو اس کو طریقہ تو بتا دیا، دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھ کر، شیطان نہیں گھسے گا. چراغ جلتا ہوا چھوڑ دیا، چراغ حدیث شریف میں کہ چراغ بجھا دو جب سونے لگو رات کو، تو چراغ بجھا دو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چوہا بتی لے جاتا ہے، اس طرح مثال بھی ہے، تو آگ لگنے کا امکان ہوتا ہے چراغ سے. تو اب کوئی چراغ تو نہ بجھائے، چراغ چمٹ مارا فانوس وغیرہ، اب تو بجلی کے بلب ہے تو ان کا تو مطلب ان کا معاملہ دوسرا. اچھا تو وہ چراغ بھی جل رہا ہے، لالٹین جل رہی ہے آپ کی، اور آپ دعا کریں گے یا اللہ اس سے آگ نہ لگے. اب یہ کہ سرکار کی بات زیادہ وزن دار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے تو منع فرما دیا کہ چراغ بند رکھو ورنہ آگ لگنے کا خطرہ ہے، تو آپ خود چراغ بند نہیں کرتے پھر دعا کرتے. تو اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے 20 باتیں مطلب مثال کے طور پہ لکھی، بے شمار باتیں حدیثوں سے، کہ یہ یہ یہ یہ یہ باتیں کرے اور پھر کرے دعا کہ یا اللہ میرا یوں ہو جائے یوں ہو جائے. تو جو سرکار نے فرمایا اس پر عمل کرو پھر دعا کرو. جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اس نے عرض کیا حضور میں اونٹ کو چھوڑ دوں اور توکل کروں، تو سرکار نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھ دے پھر توکل کر، میں اپنے طور پر اس کو باندھ تو دو پھر توکل کر. اب اسی طرح اس کو یوں سمجھو کہ دکان آپ کی ہے، آپ کہیں کہ بس اللہ کے بھروسے پر میں نے چھوڑ دی، تالا والا کیا لگانا تھا، خیر آپ اتنی بھول کرتے بھی نہیں مجھے پتا. آپ توکل تو اپنی جہاں وہ نفس ہوتا نا وہاں کرتے، یہاں کوئی توکل نہیں کرتا. میں لاکھ یقین دلاؤں کہ آپ کی دکان اگر چلی گئی تو اس کا ذمہ دار بھی ہو، پھر بھی آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرو گے، مجھے پتا ہے. آپ یہ کہیں گے کہ یہ نہیں دے گا تو میں کیا بگاڑ لوں گا اس کا. تو یہ کہ آپ ایک نہیں سات تالے لگاؤ گے سمجھے، اور مال کو تو آپ دکان پہ بھی نہیں چھوڑتے ہو، لاکر میں رکھتے ہو، بیک میں لاکر میں یا گھر پہ تجوریوں پہ تیروں بھلے ڈاکو آ کر مطلب یعنی کہ سات دروازے توڑ کے آپ کو لے جاتا ہے سمجھے. تو بہرحال یہ کہ آپ نے سمجھا نا کہ تالا دو، اس کو تالا دینا چاہیے مگر تالے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور پھر توکل کرے اللہ کے بھروسے کہ اللہ میں نے تو اپنے طور پر جتنا ہو سکا تھا وہ کر لیا، اب تو کرم فرما کہ کوئی ایسا فنکار نہ آ جائے جو میرا تالا توڑ دے. آج کل تو تار سے تالا کھول دیتے، بڑے لوگ ماہر ہو گئے، تالے والے سب مطلب یعنی کہ بیکار ہو گئے، ڈاکو ہو کے آگے جو چاہتے ہیں اٹھا کر لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو حفظ و امان رکھے. تو مقصد کرنے گئے کہ امتحان کی جتنی فکر ہمارے طالب علم بھائی کرتے ہیں، اگر اتنی ہی فکر آخرت کے امتحان کے لیے کریں، قبر کے امتحان کے لیے کریں، تو یہ دونوں میں پاس ہو جائیں. ایک اور مطلب بڑھا دوں، ہمارے اسلامی بھائی جتنا روزی میں برکت کی فکر کرتے ہیں، اتنا ہی اگر نیکیوں کی برکت میں فکر کریں دونوں ہی کو پالیں. روزی کی برکت کا ہر ایک تعویذ میں تو عرض کرتا ہوں، میرے پاس پھر دلو روزی میں برکت، روزی میں برکت. روز ایک صحابہ ہے، میں نے کہا بھائی پورا نہیں ہوتا، بولا پورا تو ہو جاتا ہے پھر بھی برکت چاہیے. میں نے کہا یار اب نیکیوں کی برکت کرا دیں، حالانکہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں نیکیوں میں برکت کا کوئی تعویذ دوں، میں مطلب ایک ذہن بنانا چاہتا ہوں آپ کا، کہنے کہ یہ سوچ کیوں ہے کہ صرف روزی میں برکت، نیکیوں میں برکت چاہیے نہیں چاہیے. میری بات الٹی ہے شاید کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا ہوگا، لیکن میرے ذہن میں آتا ہے کہ آخر روزی کی برکت کے یہ دم پکڑ کے اس کے پیچھے ڈنڈا لے کر کیوں پھرتے ہو، آخر نیکیوں کی تو برکت کی بھی تو سوچو نا. یہ روزی کی برکت آپ کو قبر کے کنارے تک شاید آ جائے، مگر وہ نیکیوں والی برکت انشاءاللہ آپ کو قبر میں بھی کام آئے گی، آپ کو انشاءاللہ قیامت میں بھی کام آئے گی. تو جو مطلب دیر پا ہے اس کی فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ میری لڑائی یہ ہے کہ آخر یہ نا ہماری سوچ اتنی الٹی کیوں ہو چلی ہے، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے ایسا نہیں تھا. امم سابقہ میں سے انبیاء علیہ السلام، بعد انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر، بہت مطلب نازک بات امام غزالی نے جو نقل کی ہے، اس بات کو اگر کوئی رکھ لے اور گرا میں باندھ لے صحیح ہو جائے. انبیاء علیہ السلام پر وحی کی اللہ تعالیٰ نے، بعد انبیاء علیہ السلام پر، کہ میری دشمنی سے ڈرو، میری دشمنی سے ڈرو کہ مجھے جو اپنا دشمن بنا لیتا ہے یا میں جس کو اپنا دشمن بنا لیتا ہوں اس پر دولت کی بارش کر دیتا ہوں. اللہ کسی خطرناک بات ہے، کسی کے پلے نہیں پڑے گی. لیکن مکاشفۃ القلوب میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ نے نقل کیا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر مقدس بغداد محلہ میں آپ کا مزار ہے، اور حضور غوث پاک سے بھی یہ پہلے ہوئے، بہت پہلے ہوئے، بہت پرانے ولی ہیں. انہوں نے نقل کیا کہ جس کو میں اپنا دشمن بنا لیتا ہوں اس پر دولت کی بارش کر دیتا ہوں. اب بھی آپ کو اگر روزی میں برکت چاہیے تو میرے نصیب یا میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ میں آپ کو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا قرض دار اور محتاج نہ کرے، ہمیں بقدرے کفایت ضرور عنایت فرمائے کہ ہمارا ہاتھ کسی کے آگے پھیلا نہ رہے، ہاتھ یوں رہے یوں نہ رہے. یہ تو میں ہمیشہ اس مفہوم کی باتیں بتا کہ میں نہیں چاہتا کہ ہم روڈ پر آ جائیں اور اس کے حلال بالکل انہیں چھوڑ دیں ہم کمائیں نہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ دولت کی حوث میں جو آج یہ دنیا سرے گردہ ہے, حالانکہ روزی دینے والا پوری کائنات میں ایک ہے یا زیادہ ہے, تو پھر امریکہ میں کیا کرنے جاتے ہو؟ کراچی میں کیا دوسرا روزی دینے والا ہے؟ پھر لوگ امریکہ بھٹکتے ہیں, لندن بھٹکتے ہیں, پھر کارگو میں ان کی لاش آتی ہے, تواروں کے سڑی ہوئی لاش ڈیلی, یعنی کہ آئے دن اخباروں میں یہ خبریں ہوتی ہیں کہ اس کی لاش آ رہی ہے لندن سے, اس کی پیرس سے آ رہی ہے, اس کی امریکہ سے, اس کی جرمنی سے, اس کی. تو وہ سارے کے سارے بےچارے نوٹیں یا تو لینے گئے ہوتے ہیں یا نوٹیں جمع کرنے کا نسخہ سیکھنے گئے ہوتے ہیں, جیسے اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے ہیں. دین سے کوئی واسطہ نہیں, دین سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں کسی, وہ دنیا سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا مطلب سنتے رہتے ہیں لوگ, کہاں کہاں جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو وہ دنیا یعنی کہ نوٹیں چھاپنے کا, نوٹیں حاصل کرنے کا نسخہ سیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں بندے جاتے ہیں, پھر بیچاروں کی کارگو میں لاشیں. اے دین تو بڑا مظلوم ہو گیا, اے اسلام تو بڑا مظلوم ہو گیا, اب تجھے سیکھنے والا کوئی نہیں. آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, جن کا تو چاند تھا افسوس وہ آنے نہ. اے اسلام اب تجھے سیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں, آج تیرا گھر گھر بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. آج اسلام کا مسلمان کہلانے والے گھر گھر بائیکاٹ کر رہے ہیں, خبردار اگر تو اجتماع میں گیا ٹانگے توڑ دیں گے, تو مولوی بنے گا تو ملا بنے گا. یہ ہر گھر میں کم و بیش یہ ڈانٹ اپنے بچوں کو نہیں پڑتی, آپ بتائیے. لکھی ہوئی تحریر آتی ہے میرے پاس, روتے ہوئے لڑکے آتے ہیں, ہمارے ماں باپ اجتماع میں روکتے ہیں ہمیں منع کر. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہاں کیا سکھایا جاتا ہے, اسلام سکھایا جاتا ہے نہیں سکھایا جاتا؟ کیا میں یہاں آپ کو کوئی اپنی فیکٹری کی مطلب یعنی کہ وہ ترکیبیں بتا دوں کہ میری فیکٹری اس طرح چلے اس طرح چلے, یا آپ کو مطلب کوئی دنیا سکھاتا ہوں؟ اگر دنیا سکھاؤں تو آپ پیسے دے کر آؤ گے, اتنے اتنے منع ڈیڑھ ڈیڑھ سو روپئے ٹیوشن کی فیس بھرتے ہو جاتا, ایک ٹاپک کے ڈیڑھ سو روپئے مہینے, سو روپئے ڈیڑھ سو روپئے دو سو روپئے, جیسا مطلب اسٹینڈرڈ پڑھانے والے. تو دنیا مطلب سیکھنے کے لیے تو ہم مجھے پیسے دے کر آتے ہیں, جنہیں جتنا دین کے معاملے میں یہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے الحمدللہ, اور یہ عظیم الشان اجتماع رفتے ہوتا ہے, بڑے بڑے اشتہار چھپ کر بھی اتنے بڑے جلسے عام طور پہ نہیں ہوتے کراچی شہر میں. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, سب سے بڑے شہر کا یہ سب سے بڑا اجتماع انشاءاللہ اہل حق جس میں جمع ہوتے ہیں. تو اگر یہ اتنا بڑا اجتماع الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جمع ہوتا ہے, اگر خدا نخواستہ اتنا ہی اثر جتنا دین کی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامی والوں کی زبان میں اثر دیا اور اتنے سارے لوگ وہ مل جل کے جمع کر لیتے ہیں, اگر اتنا ہی اثر دنیاوی علم کے لیے دعوت اسلامی والوں کی زبان میں اللہ نے دیا ہوتا, یعنی کوئی اور ادارہ ہوتا دنیاوی علم کا, تو آپ سے کئی گنا لوگ ہمیں ملتے ہیں جس کو ہم دنیا سکھاتے اور ہمیں لاکھوں روپے مطلب ہم کماتے اس کو. اللہ تعالیٰ اس حوث سے بچائے, نہ یہ صلاحیت ہے نہ اللہ تعالیٰ عطا کرے, اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لیتا رہے. تو بہرحال یہ کہ میرے اسلامی بھائیوں, اسلام اس ملک میں دیکھو نا, اسلامی ملک ہے ہمارا اور اسلامی گھرانے ہمارے اسلامی خاندان, ان میں یہ اسلام اب کتنا مطلب مظلوم ہے کہ آج اسلام کا نام لینا جرم ہے, آج اللہ اللہ کرنا جرم ہے. کتنے ماں باپ اپنے بچوں سے تسبیح چھین لیتے ہیں کہ تو اللہ اللہ کرے گا, تو ذکر کرے گا, تو دروشری پر اٹھ پڑے گا, تو رات کو اٹھ اٹھ کے نفلے پڑے گا, پاگل ہو جائے گا پاگل, جیسے سارے پاگل خانے جتنے بھی ہیں پاکستان کے وہ سب اللہ اللہ کرنے والے اور نمازیں پڑھنے والوں سے بھرے ہوئے. یہ روڈوں پر جتنے پاگل بھٹکتے ہیں کیا وہ اللہ اللہ کر کے پاگل ہو گئے؟ دیکھیے تو یعنی کتنا ظلم ہے, کتنا ظلم. ورنہ یہ ٹی وی اور وی سی آر جو ہیں کیا یہ لوگوں کو پاگل نہیں کرتے؟ یہ گندی گندی ناولیں لوگوں کو پاگل نہیں کرتے؟ آج کے اخبار میں غربن لاہور کی خبر ہے, دو ڈاکو پکڑے گئے, ایک ان میں اونچے گھرانے کا تھا, ایک متوسط گھرانے کا تھا. اونچے گھرانے کا جو تھا وہ ناولے پڑھ پڑھ کر اور ڈرامے اور فلموں میں جو ڈکیتیوں کے اور جو واقعات ہوتے ہیں سمجھے, تو ان میں ڈکیتیوں کے اور قصے ہوتے ہیں. اچھا یہ ناول جو ہوتے ہیں جاسوسی ناول رومانی ناول, ان میں اس قسم کے واقعات کثرت سے ہوتے ہیں کہ کس طرح مطلب یعنی کہ یہ ڈکیتیاں کرتے ہیں اور کیسے انہیں گھل کھلاتے ہیں. تو یہ پڑھ پڑھ کے وہ ڈاکو بنا, اس لٹریچر پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں. مذہبی کتاب اگر مفت بھی آپ کو پیش کریں تو آپ نے یہ پڑیا بنانی اور ڈبے میں ڈال دینا. اس کو آپ کو توفیق نہیں کہ آپ اس کو کھول کے دیکھیں کہ اس مذہبی کتاب میں آخر لکھا کیا. آپ نہیں پڑھتے ناول, آپ پیسے دے کر پڑھیں گے, سینے سے لگا کر پھریں گے اور راتوں رات اس کو ختم کریں گے جب دم لیں گے. ایک تو یوں بنا. کیا دوسرا بھی اسی طرح مطلب بگڑا کہ وہ متوسط تھا تو اس کو صحبت ملی مالداروں کی. تو مالدار زیادہ تر عیاش ہوتے ہیں, زیادہ تر, سب نہیں, کیونکہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے, مذہبی ذہن نہیں ہے تو وہ عیاشیاں زیادہ کرتے ہوتے ہیں. جو کرتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں. آپ تو جو یہاں آتے ہو تو انشاءاللہ اچھے ہوتے ہوں گے. تو وہ مالداروں کی صحبت میں رہ کر اس کو بھی خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی یہ کروں وہ کروں. اس نے بھی ڈکیتیاں شروع کر دی, دونوں کی یوں سیٹنگ ہو گئی, جوڑی بن گئی کہ آپس میں اس طرح کی, اور ان لوگوں نے ڈکیتیاں شروع کی. تو اس طرح مطلب یعنی کہ وہ ناولیں پڑھ کے, ٹی وی کے ڈرامے دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر اور مالداروں کی صحبت میں رہ کر سمجھے وہ مطلب یعنی کہ ڈاکو بن گئے, اور اچھے خاصے ڈاکو, بہت پاورفل. تو میرے پیارے سائیں بھائی, یہ سوچیے تو ان کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں, ان کو سب سینے سے لگا کر رکھتے ہیں. دیکھو نا یہ ناولیں جو عام دکھتی ہیں کوئی روکنے والا نہیں, کوئی قانونی پابندی نہیں, کہیں بھی پابندی بالکل. آپ سر عام اس کو بیچیں رکھیں, گھر میں منع نہیں, آپ بالکل پڑھیں. آپ وی سی آر دیکھیں ساتھ میں رکھ کے, آپ کو مطلب وہ وی سی آر دکھائیں گے والدین, آپ کے شوق سے دکھائیں گے آپ. حالانکہ اصل بگاڑ یہ پیدا کر رہے ہیں, بے دین تو برباد کر ہی رہے ہیں, یہ وی سی آر وغیرہ کے الٹے سیدھے فلمیں تمہاری دنیا بھی برباد کر رہے ہیں. جیسے ڈاکو بن گئے دنیا برباد ہوئی, ہیروئنچی بن گئے, اب یہاں کی صحبت ملی مولوی بن گیا تو اچھا نہیں لگتا, اور ہیروئن پینے والوں کی صحبت ملی اب ہیروئن پیتا اس کا کیا, اب ماں کو مارتا ہے, باپ کو مارتا ہے, پیسے نکلواتا ہے. اس لیے کہ شروع میں آپ نے دین سکھایا نہیں, دینی ماحول میں آنے دیا نہیں, تو کیا کیا جا سکتا, کیا کیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو, تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنا ہم تنگ دستی سے ڈرتے ہیں, جتنا ہم تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا ہی اگر جہنم سے ڈرتے ہوتے لوگ, جتنا تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا ہی اگر جہنم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں ہی سے بچ جاتے, دونوں ہی سے بچ. کہ تنگ دستی کی دراصل فکر جو ہے نا, یہ ایکچولی مطلب جو ہے صحیح معنوں میں یہ فضول فکر ہے, اصل فکر یہ نہیں ہے. اچھا ہاں, جو واقعی بیچارہ قرض دار ہے تو وہ واقعی متفکر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جو قرض دار ہے وہ بے شک فکر مند ہے, اللہ اس کا قرضہ جلدی سے جلدی اللہ تعالیٰ اتار دے. اچھا اب یہ قرض دار کیوں کر بنا, تو یہ قرض دار کیوں کر بنا, یہ کیوں کر کا جواب جو ہے نا یہ بڑا پریشان کن. میں اس لیے بنا کہ اس غریب کی جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی تھیں, اب قرضہ لے کر اس نے نمٹایا. اب یہ دیکھو کتنا پریشان کن مسئلہ ہے, اس ذلیل معاشرے نے ایسے ایسے رسم و رواج گلے میں خود پہن لیے, ایسے ایسے رسم و رواج کے کلاڑے اپنے قدموں پر چلائے کہ آج اب کوئی بندہ سر نہیں اٹھا سکتا, خود اپنے ہاتھوں تباہ ہوئے اپنے ہاتھوں. کتنی رسم, لاکھ نہیں لاکھوں روپے چاہیے اگر آپ کو بیٹی کی شادی کرنی ہے, یا بیٹے کی شادی لاکھوں روپے چاہیے. باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, ماں رو رو کے آنکھیں کھو دیتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کس طرح نمتا ہوں. یہ معاشرہ اتنا ذلیل, اور کم و بیش ہر فرد اس میں ملوث, ہر فرد کم و بیش. گھر اگر 200-500 بندے بھی مل کر اس غلط رواج کے خلاف صحیح معنوں میں آواز اٹھائے تو ممکن ہے کوئی کامیابی ہو, لیکن آواز بھی اٹھاتے ہیں لوگ تو اخبار میں چھپوانے کے لیے اپنے نام, بےچارے ان کے گھر میں بھی وہی ہوتا ہے جب شادیاں ہوتی ہیں, جب پوری بلڈنگ سجائیں گے, گیٹ لگائیں گے, جب نکاح ہوتا ہے گیٹ بھی لگاتے ہیں, جو خرچہ کرتے ہیں خوب مطلب یعنی کہ وہ نچوائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کراتے ہیں, اتنا یہ خرچہ کرتے ہیں. یعنی کہ اتنی عجیب حیرت ہوتی کہ اگر شادی ہوئی پوری بلڈنگ سجاتے ہیں, گلی سجاتے ہیں, یہ سجاتے ہیں, وہ سجاتے ہیں, ان کو اگر بولنے والا نہیں, اور میرے سا اگر بولے تو اس سے کوئی برا بھی نہیں, میرے سا کوئی برا بھی نہیں, یہ میں بولتا ہوں. اور اگر میں سرکار کے جشن ولادت کے سلسلے میں اگر سجاؤں بھی تو ایک جھالر لٹکا دیتا ہوں, میرے بیٹے کی شادی کرتا ہوں تو میں پوری بلڈنگ سجاتا ہوں, اور جشن ولادت مناتا ہوں ایک جھالر لٹکا دوں, گیارہویں شریف کے لیے ایک جھالر اگر لٹکا نہیں تو لٹکا دوں. ان میں میری سوچ کتنی منفی ہو گئی, لیکن دنیا کے لیے کرتا ہوں تو دھوم دھڑکے کے ساتھ کرتا ہوں, اور اس کے بارے میں کوئی وسوسہ بھی نہیں آتا, اور یہ ایک جھالر لٹکاتا ہوں تو اس میں بھی ہزار وسوسے آتے ہیں اور ہزار مجھے چھیڑنے والے آتے ہیں کہ یہ کس کی سنت ہے, یہ تم نے کیا کر, تو فضول خرچی ہے یہ فلاں, ایک جھالر میری فضول خرچی, اور بیٹے کی شادی میں پوری بلڈنگ پوری گلی سجا دی, کمبھ میں ٹانگوں کو ہلوایا اسٹیجوں پہ چڑھا کے تو کوئی فضول خرچی نہیں. کہ عجیب مطلب منفی سوچ بنتی جا رہی. حالانکہ سرکار کے جشن پر ایک جھالر کیا, میں کہتا ہوں ذرے ذرے کو جگمگانا چاہیے خوشی کے بارے میں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب اگر آپ نے جشن ولادت کے لیے اپنا گھر سجایا, غوث پاک کی گیارہویں کے لیے گھر سجایا, تو کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں. سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ کے یہاں محفل ذکر تھی, انہوں نے بہت سارے مطلب ان کی چراغ جلا رکھے تھے, تو ایک مطلب چلا گیا ایسے ڈیڑھ ہوشیار قسم کا بندہ. انہوں نے دل میں سوچا کہ اجالا کرنے کے لیے ایک ہی چراغ کافی تھا, یہ اتنے سارے چراغ جلا دی تو فضول خرچی ہے. تو وہ بزرگ جو تھے وہ روشن ضمیر تھے, انہوں نے اس کے دل کی بات تار لی اور انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ جو چراغ جل رہے ہیں نا, ان میں جون جون سا چراغ تمہیں غیر خدا کی خاطر جلتا ہوا نظر آتا ہے نا, اس کو بجھا دے. جو جو چراغ اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے جلتا ہوا نظر آ رہا ہے اسے تو بجھا دے. اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی, خطرے دلی کی کہ واقعی یہ مجھے وسوسہ تھا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ جو جھالرے لگاتے ہیں جشن ولادت پہ, تو ہم اللہ کی رضا کے لیے لگاتے ہیں کہ اس کے حبیب کا جشن منائیں گے تو وہ راضی ہو جاتا ہے. بات تو مطلب ختم اللہ کی رضا پر ہوتی ہے, اور ہم جو شادیوں میں بلڈنگیں سجاتے ہیں خود ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی رضا کے لیے, ہم سوچتے بھی نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے. ہم اپنی ناک رکھنے کے لیے معاشرے میں ہماری واہ واہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ بولیں گے بڑا خرچہ کیا, بڑا دلے راکھی, بڑا حتیم تائی, اپنی واہ واہ کرنے کے لیے, اپنا ڈھول بجوانے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں. یا کیا شادیوں میں بھی جو گانے بجاتے ہیں, رقص و سرور کی محافل گرم کراتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. آپ نے کوئی نہیں دیکھا ہوں, میں نے نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا ہو تو پتہ نہیں, آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوں, یہ صرف اپنے لیے. تو یہ جو ہم سجاتے ہیں وہ جشن ولادت کا گیارہویں شریف کا, یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے اور شریعت نے اس کو منع بھی نہ کیا ہو تو یہ بہت اچھا ہے, اللہ سب کو توفیق دے. بلکہ ہم تو اللہ کہے کہ اپنے دل کو بھی اسی طرح بلب کی طرح روشن کر دے اللہ کرے. تو میرے پیارے سائی بھائیوں, جتنا ہم تنگ دستی سے ڈرتے ہیں, کاش جہنم سے ڈرتے ہوتے تو جہنم سے بھی بچ جاتے, تنگ دستی سے بھی بچ جاتے. اور مال کی ہوس, اس پر ایک میں بہت ہی عجیب و غریب آپ کو واقعہ سناتا ہوں, بہت ہی عجیب و غریب. وہ واقعہ بھی اگر آپ نے یاد کر لیا اور کبھی مال اور دولت کی خواہش ہوئی اور بے جا برکت کی خواہش, بے جا برکت, برکت ہے پھر بھی برکت کی خواہش ہوئی, تو آپ نے واقعہ ذرا یاد کر لینا, اس کو بالکل آپ اپنے دماغ میں ٹیپ کر لیں. طلبہ بن حاطب, یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بھی نقل کیا ہے, طلبہ بن حاطب بارگاہ بیکس پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے, حضرت ابو امامہ بحالی رضی اللہ عنہ کے راوی. طلبہ بن حاطب حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ مجھے مال میں برکت ہے, رضی برکت. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ طلبہ تھوڑے مال پر شکر کرو, تھوڑے مال پر شکر کرو, اتنا زیادہ مت مانگو جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو. پھر گھوم پھر کر اس نے عرض کیا کہ سرکار مال مال چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سرکار نے فرمایا کہ اے طلبہ کیا میری زندگی تیرے سامنے نہیں ہے, میری زندگی تیرے سامنے نہیں ہے, کیا تو نہیں چاہتا کہ تیری زندگی اللہ کے نبی کی طرح گزرے؟ خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو ہے سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلے, لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا. سرکار نے تو سمجھا کہ مال میں برکت مت مانگ. تو پھر اس نے ہوشیاری کی, جیسے آج کل لوگ بولتے ہیں نا یہ روزی ہے تو روزہ ہے, روزی سے روزہ ہے, روزی میں برکت ہوگی تو خیرات بھی کریں گے, زکات بھی دیں گے, قربانی بھی کریں گے, مدینے بھی جائیں گے, روزی میں برکت بھی سب کریں گے. یہ لوگ اپنے دل کو بہلاتے ہیں, حالانکہ ان میں سے ایک بھی خرچہ یہ نہیں کرتے, کرتے ہو تو خوش دلی سے نہیں کرتے, حلال کمائی سے الا ماشاءاللہ کوئی کوئی کرتا ہوگا, عموماً مطلب حلال کمائی اب رہی بھی کہاں. اچھا تو اس نے اپنی ہوشیاری کی, آقا اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا, سنو میں حقداروں کا حق ادا کروں گا اگر مجھے مال مل جائے, میں حقداروں کا حق ادا کروں گا. اور سرکار نے آخر کار اس کو دعا دے ڈالی, تھی بد دعا. آج کی تو سب سے بڑی بزرگی یہی ہے کہ کوئی ہمیں ایسا تعویذ دے دے کہ ہمیں راتوں رات 5 لاکھ کا انعام مل جائے. بڑا پہنچا ہوا شخص ہے صاحب, کیا تعویذ دیا اس نے میرے لیے, ہاتھ اٹھائے واہ واہ نوٹوں کا ڈھیر ہو گیا. یہ بزرگ ہی آج کل. خیر تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی, ہاتھ اٹھا کر کے, یا اللہ طلبہ کو مال میں برکت دے دے. اب جناب والا سرکار کی دعا کی تو بات ہی کیا ہے, دعا ہے کس کی؟ جب سرکار کی دعا دہن اقدس سے نکلتی ہے تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت معنی قبولیت. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت کا چہرہ عنایت کا جوڑا, اجابت کا چہرہ عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خیر دعا قبول ہوئی, اس کو مال ملا, اس نے چند بکریاں لی, بکریوں کی اس نے پرورش شروع کی. تو سرکار کی جو دعا اس کو ملی تھی صلی اللہ تعالی, ان بکریوں میں ایسی کوئی برکت شروع ہو گئی کہ وہ حشرات الارض کی طرح بڑھنے لگی, کیڑے مکڑوں کی طرح بڑھنے لگی, تنا تھن مطلب وہ جننے لگی, وہ بڑھنے لگی. دیکھتے دیکھتے اچھا خاصا ریوڑ ہو گیا بکری. اب مدینہ شریف میں وہ مطلب یعنی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا. جیسے 2-4 مرغیاں ہیں تو آپ اپنے گھر میں پال لو گے, اور اگر زیادہ ہے تو پولٹری فارم کا وہ الگ شعبہ, وہیں جانا پڑے گا. پتا نہیں ابھی الگ شعبہ ہے, زیادہ مال کے لیے تو اس کی خدمت کے لیے دور جانا ہی پڑے گا, بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی. تو اب مدینہ شریف میں کوئی سا پلاٹ نہیں ملا اس کو کہ وہ وہاں بکریوں کو سنبھالتا طلبا. تو اس نے جانے والا مدینہ شریف سے باہر ایک مطلب پلاٹ لیا اور اس پہ اس نے باقاعدہ بکریوں کو فارم قائم کیا اور اس کی مطلب یعنی کہ سلسلہ شروع ہوا. برکت کی دعا دی, برکت جاری تھی اس کی, اور برکت دی. اچھا اب وہ جو مدینہ شریف کے باہر اس نے پلاٹ لیا نا, ہاں تو اس میں یہ ہوا کہ پہلے تو یہ 5 ٹائم مسجد نبوی شریف میں نماز میں پہنچ جاتا تھا سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. اب چونکہ وہ تھوڑا دور چلا گیا, مصروفیت بھی بڑھ گئی, تو اب وہ زور اور عصر میں تو نماز کے لیے آ جاتا, باقی 3 نمازیں اس کی سرکار کی بارگاہ میں حاضری سے وہ رہ گیا, 3 نمازوں میں نہیں آ سکتا تھا. اب یہاں بھی بکریاں بہت بڑھ گئی, مدینہ شریف کے بالکل جو قریبی قریبی پلاٹ تھے وہ بھی اس کو ناکافی ہونے لگے. پھر ذرا اور دور چلا گیا, ہے نا, جیسے کراچی میں پورا نہ ہوا سوراب گوٹ چلے گئے. اب سوراب گوٹ بھی گزارا نہیں تو جھمپیر کی طرف نکلے, تو ظاہر ہے کہ جب سوراب گوٹ سے تو ابھی آ جاؤ گے گزارے دن میں, جھمپیر چلے جاؤ گے تو پھر کبھی کبھی آؤ گے, پھر موقع نہیں ملے گا. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو وہ مطلب ذرا اور دور نکل گئے, جنہیں طلبہ کے نصیب کو دیکھو, مال نے اس کو مدینہ چھوڑا دیا, مدینہ سے دور ہوتا چلا گیا, اور دور چلا گیا پلاٹ لے لیا. اب طلبہ جمعے میں آنے لگا, پہلے 2 نماز ہو جاتی تھی, زیادہ دور نہیں تھا, اب وہ جمعے میں آنے لگا. وہاں بھی برکت کی دعا جو تھی, مزید طلبہ جو ہے بکریوں میں اس کی برکت ہوتی گئی, تو وہاں بھی پلاٹ اب پورے نہیں, ایک اور صرف بہت دور بہت وسیع اس نے مطلب یعنی کہ اراضی خریدی, اور وہاں اس نے بہت ہی لمبا چوڑا پلاٹ لگایا بکریوں کا, اپنی مطلب فارم لگایا. اب وہ جمعہ بھی اس کا گول ہو گیا, پہ پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. اب کراچی سے کوئی حیدرآباد تک چلا جائے تو جمعے میں یہاں کراچی کیسے پہنچے؟ تو وہ مطلب طلبہ اب بہت دور ہو گیا. اب وہ یہ کرتا کہ جب کوئی سوار اتفاق یا گزرتے مدینہ شریف سے تو وہ مدینہ کے حالات پوچھ لیتا, سرکار کی خبر لے لیتا کیا ہو رہا ہے کیسا ہو رہا ہے. ایک بار سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ طلبہ کا کیا ہوا, تو لوگوں نے سارا احوال بتایا کہ اسی طرح وہ دور ہوا, پہلے 3 نمازیں گئیں, پھر جمعے تک آیا, اب جمعہ بھی چلا گیا, اب بےچارا وہ مال کے پیچھے مست ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا, اے طلبہ تجھ پر افسوس, اے طلبہ تجھ پر افسوس, اے طلبہ تجھ پر افسوس. تو اتنے میں زکات کے احکام نازل ہوئے, زکات کے احکام نازل ہوئے. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوہینیہ اور بنو سلیم کے 2 آدمیوں کو منتخب کیا, یعنی ایک ان کی نمائندہ ٹیم بنائی, 2 ایک وقت بنایا کہ جاؤ تم مختلف قبائل سے زکات وصول کری آؤ. اس میں آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ طلبا سے بھی لیا اور بنو سلیم کے فلا شخص کے پاس سے بھی زکات کی رقم لیا, زکات کا مال, اور فلا فلا کے پاس چلے جاؤ. چنانچہ وصول کرتے کرتے طلبا کے پاس پہنچے اور طلبا کو سرکار کا حکم سنایا کہ ایسے ایسے حکم ہوا ہے اور ہم لوگ سرکار کے نمائندے ہیں اور زکات لینے کے لیے آئے ہیں، اتنی اتنی زکات تمہاری بنتی ہے تو وہ ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم سرکار کے قدموں میں پہنچا دیں۔ اب وہ آپ کو پتا ہے مال تو بہت چکنا ہوتا ہے، زور سے چپکتا ہے۔ سہلبا نے غور کیا کہ میری اتنی بکریاں اور اتنی زکات نکل پڑے گی، تو اس کے دل میں بخل آیا اور اس نے کہا کہ زکات یہ تو ٹیکس کی ایک صورت ہے، تم ایسا کرو تم ذرا مطلب ہے کہ دوسروں سے وصول کر کے آؤ، پھر میں دیکھتا ہوں۔ چنانچہ یہ بنو سلیم جو ہے اس کے آدمی کے پاس چلے گئے جس کا سرکار نے فرمایا کہ اس کے پاس بھی جانا، تو اس کے کچھ اونٹ تھے بھی بنو سلیم کے اس بندے کے، تو اس نے ایک بہت ہی تازہ اور فربا اونٹ جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ تمہارے تو اتنے اونٹ نہیں ہیں، تمہاری زکات میں اتنے تکڑے اور فربا اونٹ، اتنا بڑا اونٹ نہیں چلتا، تم کو چھوٹا بھی دے دو گے کمزور تھا تو وہ بھی تمہاری زکات ادا ہو جائے گی۔ تو نہیں، سرکار نے منگوایا ہے، یہ بھی کچھ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو بس تم لے جاؤ، میں نے یہ اپنے دل سے اپنی مرضی سے میں نے پیش کیا ہے۔ بڑی خوش دلی سے انہوں نے پیش کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ پھر فارغ ہو کر سولبا بن حاطب کے پاس پہنچے اور پھر فرمایا کہ زکات، پھر اس نے کہا اچھا وہ سرکار کا خط بتاؤ کیا لکھ کر لائے۔ خط دیا اس، خط پڑھا، سفارشی لیٹر جو ہوتا نا آج کل جو ان کے پڑھتے پھر نقطے نکالتے سیٹ لوگ بعض اوقات، تو سرکار کا سفارشی لیٹر نہیں تھا، وہ تو آرڈر تھا، سرکار کا تو حکم چلتا ہے، سرکار اور کسی کی خوشامد تھوڑی کرنی ہے، تو آرڈر تھا، اللہ کا حکم تھا کہ بھائی دے تو زکات۔ نے خط پڑھا، پھر خط پڑھ کر وہ پھر بڑبڑانے لگا، ٹیکس ہے یہ تو، ٹیکس کی ایک صورت ہے، سمجھے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، تم فی الحال چلے جاؤ، میں اچھی طرح سوچوں گا اور غور کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ دونوں چلے آئے۔ اب جب سرکار کے دربار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو میرے آقا میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ یہ دونوں بولے، سرکار فرمانے لگے، سرکار کو تو غیب روشن ہے، سرکار فرمانے لگے کہ سولبا جو ہے وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کے مال نے اس کو ہلاک کر دیا، اس مفہوم کے مطلب سرکار نے کلمات سولبا کے بارے میں ارشاد فرمائے اور اس کے لیے سرکار نے دعا فرمائی جس نے پربا اونٹ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بنو سلیم کے اس شخص کو مطلب نواز دے، اس پر رحم فرمائے، ذرا اس کے لیے دعا فرمائی۔ پھر ان دونوں نے پورا قصہ بھی سنایا کہ ایسی ایسی بات ہے، تو اتنے میں سولبا کی مذمت میں آیتیں نازل ہوئی، سولبا کی مذمت میں آیتیں نازل ہوئی، ان میں سولبا کے خاندان کا ایک شخص بھی تھا، مجھے پتا چلا کہ سولبا کے حق میں یہ مذمت کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مذمت کی کہ یہ وعدہ کر کے پھر گیا اور اس طرح مطلب کہ ہم حقداروں کا حق ادا کریں گے اگر مال مل گیا، وعدہ کر کے مکر گیا، اس کو سولبا سے ہر اس کے خاندان کا تھا کچھ رشتے داری قرابت داری کا خیال ہوا، تو وہ دوڑتا ہوا سفر کر کے سولبا کے پاس پہنچا اور اس کو جاتے کہا کہ سولبا تجھے تیری ماں روئے، تو اب کہیں کا نہ رہا، دیکھ تیرے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئے، تجھے قرآن میں مذمت کی، اللہ نے تیری مذمت کی، تو برباد ہو، تباہ ہو گیا۔ اب سولبا بڑا پریشان تھا، اس کو اب کچھ احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اب اس نے اپنی زکات کے بکریاں وکریاں جو بھی بنتی تھی زکات وہ اس نے لی اور سرکار کی بارگاہ میں اب روتا ہوا حاضر ہوا کہ سرکار یہ آپ زکات دے لیجیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا سولبا پہلے تیرے لیے میرا حکم نہیں تھا، پہلے تو کیوں نہیں مانا، انہیں مفہوم بتا رہا اس واقعے کا، پہلے تو نے کیوں مطلب انہیں زکات نہیں دی، اب تو اللہ تعالی نے تیری زکات لینے سے مجھے منع کر دیا، اب میں نہیں لوں گا، ہوئے ہوئے اب سولبا گیا کم، اب وہ اپنے منہ پہ اپنے سر پہ خاک اڑانے لگا اور روتا ہوا پھر چلا گیا۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پردہ ظاہری فرما لیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سولبا حاضر ہوا زکات کا مال لے کر۔ صدیق اکبر نے یہ فرما کر اس کو ٹال دیا کہ جو سرکار نے نہیں دیا تو میں کون ہوتا ہوں تیرا مال لینے والا، میں نہیں لیتا، چلا گیا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی طرح وہ حاضر ہوا، فاروق اعظم نے بھی اپنے پیش رو کی اتباع کرتے ہوئے اس کا مال قبول نہیں کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طلبہ انتقال کر گیا، اس کا مال یہیں دھرا کا دھرا رہ گیا۔ میرے پیارے بھائیو، آپ نے یہ واقعہ شاید ہو سکتا ہے پہلے سنا ہو تو بھی صحیح، نہ سنا ہو تو بھی آپ غور کیجیے کہ مال کے وبال نے طلبہ کا کیا حشر کیا۔ کیا حشر؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار بھجوائے۔ جب اتنی رقم انہوں نے دیکھی تو یہ رونے لگے اور غمگین چہرہ لیے اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے جب افسردہ دیکھا، اترا ہوا چہرہ دیکھا، تو کہنے لگی، میرے سرکار کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ تو رو کر کہا کہ ہاں، بہت اہم واقعہ پیش آیا، بہت پریشان کر دیا، بہت عجیب واقعہ میرے پاس۔ یہ کہہ کر آپ نماز پڑھنے لگے، رات کا وقت تھا، نماز پڑھنے لگے۔ روتے رہے صبح کر دیا، یعنی کہ دولت آپ کے پاس آ گئی تو اس کی وجہ سے آپ اتنا گھبرا گئے کہ یہ مصیبت میرے گلے کا پڑ، یہ دولت اب میں اس کو کیا کروں؟ پہلے یہ ہوتا۔ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بادشاہ وقت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے اور طبق بھر کر اشرفیوں کا لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور اس کو قبول کیجئے، تو آپ نے دسترخوان کو رکھوا دیا اس کو اور دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور خادموں سے کہا کہ اس کو مہمان آیا ہے، کھانا کھلا۔ محمود غزنوی کے لیے وہ دسترخوان بچا، سوکھی روٹیاں رکھ دی گئی۔ اب سوکھی روٹیاں اٹھا کر محمود غزنوی نے جب چبائی تو وہ حلق میں ڈکنے لگی، تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے حلق سے نیچے نہیں جا رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہماری روٹی تمہارے حلق کے نیچے نہیں جاتی ہے اور تمہارا مال ہمارے حلق کے نیچے نہیں جائے گا، یہ ہمیں مبارک ہو، یہ تمہیں مبارک ہو، ہمیں نہیں جائے۔ اس کو اٹھا کے واپس کر دیا مال۔ اتنا مطلب اہل اللہ جو تھے وہ دولت سے دور بھاگ۔ آخر ایسا کیوں ہوتا تھا؟ آپ سوچو نا، ایسا کیوں ہوتا تھا، یہ کیوں کرتا؟ سیدنا ذوالقرنین، جن کا قرآن میں ذکر ہے، ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بار اپنے لشکر کے ساتھ کہیں گزر رہے تھے تو جنگل سے گزرے، وہاں ایک جماعت تھی، ایک بہت بڑا گروہ تھا، عجیب و غریب، وہ سب سبزیاں کھاتے تھے اور گزارا کرتے تھے۔ تو آپ نے ان کے سردار کو اپنے پاس بلوایا اور اس کو کیلا بھیجا کہ تم مجھ سے ملو۔ تو سردار نے نمائندے کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے، اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکتا، اگر بالفرض آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو آپ کو آنا چاہیے میرے پاس۔ جب یہ جواب پہنچا تو ذوالقرنین کو واقعی چوٹ لگی کہ یہ سچ کہتا، میں نے اپنے مطلب کے لیے باز پوچھ کے بلایا، مجھے جانا چاہیے۔ پہلے لوگ تو آپ کو پتا بزرگ جو ہوتے ہو سادے ہوتے تھے، آج تک ٹکے گا، تھوڑی سی کرسیاں مل گئی تو وہ ہر ایک کو ڈر کر کے بلواتا رہتا۔ پہلے تو جو ہوتے تھے بادشاہ وغیرہ تو چل کے جاتے ہی تھے، لوگوں کے خدمت کرتے تھے۔ اچھا، تو ذوالقرنین خود اس کے پاس تشریف لے گئے اور دعا سلام ہوئی، بات چیت آگے، آپ کیوں نہیں آئے میرے پاس؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ مجھے آپ سے کوئی کام نہیں تھا، آپ کو کام تھا، ٹھیک ہے آپ تشریف لے آئے، اب میرے لیے کیا مطلب آپ فرماتے ہیں؟ تو ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا، اس گروہ کا، کہ انہوں نے اپنی بستی میں بہت ساری قبریں بنا رکھی تھی اور ہر ایک کی قبر مخصوص تھی کہ یہ میری ہے، اس کی قبریں مخصوص تھی، اور یہ لوگ روزانہ صبح اپنی وہ خود ہی بھی قبروں کے پاس آتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں اور اس کے قریب نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنی موت کو یاد کرتے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے ان سے پوچھا کہ یہ قبریں تم نے کیوں کھود رکھی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ اس لیے کہ اگر دنیا کی محبت ہمارے دل میں آئے بھی تو ہم اپنے نفس کو یہ قبریں دکھاتے ہیں، کہ تو کیا کرے گا دنیا کی محبت کر گئے، کیا اس گھرے میں دنیا کی محبت کام آئے گی؟ اس لیے اس کو صفائی کرتے ہیں، اس کے بیچ ہم قبر پر اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی قبر پر، اور نماز پڑھتے ہیں تاکہ مطلب ہمیں احساس رہے اور ہماری ہرس ہے نا وہ ختم، کہ ہماری منزل یہ ہے۔ تم لوگ مال وال کیوں نہیں جمع کرتے؟ کیا سونا چاندی جمع کرنے کا ہم بہت برا سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنا مطلب آدمی اس کے پیچھے مگن ہو جاتا ہے، جب سولبہ مال کے پیچھے مگن ہوا تو مدینہ بھی چھوٹا اور مدینے والا بھی چھوٹا. تو مال کے پیچھے آپ بھی مگن ہوتا ہے, اگر مال بڑھتا گیا تو ہم پھر کام نہیں چلا سکتے, اس لیے ہم مال کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے. اچھا تم یہ جانور وغیرہ کیوں نہیں پالتے ہو؟ ان کا گوشت کھاتے, دودھ پیتے, ان پر سواریاں کرتے. تو پھر انہوں نے اس کا بھی اسی قسم کا جواب دیا کہ ہم یہ کیا کھا کر کریں, کیونکہ ہم لوگ گھاس وغیرہ سبزہ وغیرہ ہم کھاتے ہیں, اس لیے کہ ایسا بھی لذیذ کھانا کھا لیا جائے, کیسا بھی لذیذ کھانا کھا لیا جائے اس کا مزہ جو ہے وہ حلق تک ہے, حلق سے نیچے اترا تو سب ایک جیسا ہو جاتا. یہ کہہ جاتا دیکھو نا, ہم لذیذ چیز کھاتے, اب یہ آپ نے میٹھی کو چیز کھائی تو مٹھاس جب تک منہ میں معلوم ہے, اب یہ حلق کے نیچے اتر گیا میٹھا تھا یا پھیکا تھا یا تیکھا تھا یا کھٹا تھا یا کڑوا تھا, اب آپ کو پتا نہیں چلے, پیٹ میں ذائقہ نہیں. ذائقہ کا تعلق سب جانتے ہیں کہ زبان سے, تو حلق کے نیچے چلا گیا تو اس کا ذائقہ ختم ہو گیا. تو ہم یہ کہ تھوڑا سا مطلب یہ کہ ذائقہ حاصل کرنے کے لیے ان چکروں میں نہیں پڑتے لذتوں کے, ہم یہ گھاس پات کھا کر گزارا کرتے ہیں, یہ بھی ہماری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حضرت ذوالقرنین اس سردار کی ان باتوں سے بڑے متاثر, بہت متاثر, اور فرمایا کہ تم بہت سمجھدار ہو. سردار نے فرمایا اگر تم مجھ سے دوستی کر لو تو میں اپنے خزانے میں سے بھی تجھے بہت کچھ دوں گا اور میں تجھے اپنا وزیر بنا لوں گا, تو بہت سمجھدار. تو اس نے مسکرا کر کہا کہ علی جا اب گھر بھولیں گھر, آپ کے بہت سارے دشمن بھی ہوں گے. کہا ہاں آپ کے بہت سارے دشمن بھی ہوں گے اس لیے کہ آپ کے پاس ملک ہے, مال ہے, دولت ہے, تو جن کے پاس مال دولت ہوتا ہے, جن کے پاس ملک ہوتا ہے ان کے دشمن بہت ہوتے ہیں, مال دولت کو چھیننے کے لیے, ملک کو چھیننے کے لیے دشمن ہوتے ہیں, اور میرے پاس مال بھی نہیں تو میرا دشمن بھی کوئی نہیں, تو میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر بہت ساروں کو اپنا دشمن بنانا نہیں چاہتا. سو بات کی ایک بات, حضور آپ اپنے رستے پر خوش رہے, میں اپنی جگہ بالکل مطمئن ہوں اور خوش ہوں, مجھے کسی چیز کی کوئی حاجت ہی نہیں. بہت خوش اس نے وزارت کی آفر کو ٹھکرا دیا, اور آج بتائیے آپ سب کو پتا ہے, اور یہ بالکل یہ نہیں, یہ جتنی باتیں نا واقعی بہت سالڈ باتیں ہیں, بہت مطلب سمجھنے کے لیے کافی ہے. نہیں انسان ایک ذہن بنا لے یار میری عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے, میری زندگی برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے. اب یہ ہم لوگ سال گرا کرتے ہیں, سال گرا, اب سال گرا کیا ہوتا ہے, موم بتیاں جلاتے ہیں اور اتنی بجھا دیتے ہیں کہ اتنے سال اس کے پورے ہو گئے, تو اس میں یہ سمجھ میں ضرور آتا ہے کہ اتنی موم بتیاں بجھ گئیں, 15 موم بتیاں بجھ گئیں, 15 سال کا ہو گیا, تو مطلب یہ کہ اس کی زندگی کے 15 سال تو کم ہو گئے بجھ گئے. انہیں سال گرا کا ہم جشن مناتے ہیں, حالانکہ زندگی کا ایک سال تو کم ہو گیا, لیکن میں سال گرا منانا یہ جائز یا ناجائز کا کوئی مسئلہ نہیں کر رہا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. سال گرا اگر کوئی جائز طریقے پر مناتا ہو, اس میں وہ بینڈ باجے نہ بجاتا ہو, ادھم پھاند نہ کرتا ہو, اور اللہ سے ڈرتا ہو کہ یا اللہ جو میرے تو نے اتنے 17 سال گزار دیے تو آج میرا 18 سال شروع ہو گیا, تو اے اللہ میرے گزشتہ 17 سالوں میں جو کچھ گناہ کیے معاف کر دے, 18 سال میرا تیری یاد میں گزرے, تو ایسی سالگرہ کو کس نے ناجائز کہا. بات تو مطلب یہ کہ جو اب سالگرہ میں تو ناجائز کام تو بہت ہو گئے, فوٹو تو کھینچتا ہی کھینچتا ہے, تو یہ حرام ہے فوٹو کھینچ, اور بھی ہوگا نہیں کیا کیا گھپلے ہوتے. تو اصل بنیاد کیا انکار نہیں ہے, جیسے کہ شادی, شادی سنت ہے, شادی ایک بنیاد, اور اس کا انکار تو کوئی نہیں کرتا کہ شادی نہیں کرنی چاہیے, حالانکہ شادی میں ہزاروں رسمیں غلط ہیں, ناجائز رسمیں, صرف شادی ہی کرنا جائز ہے, باقی تو سبھی آپ کو پتا ہے گھپلے ہی ہوتے ہیں, تقریباً جتنی بھی رسمیں وہ خلاف سنت ہوتی ہیں شادی میں, بس قسمت ہی, تو پھر بھی ہم شادی کا انکار نہیں کرتے کہ شادی واقعی ہونی چاہیے, لیکن جو غلط رسمیں ہیں ان کو مطلب نکال دینا چاہیے. تو چلو کوئی سالگرہ کرتا ہے تو اس پہ ہم نہ ہی روکیں, لیکن یہ تو کہہ سکتے نا غلط رسمیں کرتے ہو اس سے باز رہو. تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سالگرہ کرنے سے, یعنی کہ جتنی سالگرہ اتنے سال تو ہمارے کم ہو گئے, یہ مطلب ہماری زندگی جو ہے یہ گزرتی چلی جا رہی ہے. اب ہم سوچیں کہ یار ہم یہ اتنا جمع کر رہے ہیں, اتنا کما رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, آخر ان سب کو جمع کر کے کریں گے کیا؟ بوڑھے بوڑھے 60 سال, 70 سال, 75 سال, اسی سال کے بوڑھے بوڑھے دیکھے محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، بہت بےچارے مزدوری کرتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ادھر مال اٹھایا ادھر رکھا، ادھر بھاگے بھاگ تندرست ہوتے ہیں، 90 سال کے بوڑھے بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بےچارے تندرست ہوتے ہیں، بہت بھاگ دوڑ. تو آخر یہ سوچ بنتی ہے کہ یار یہ کیوں کر رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب کیا کام آئے گا. اب تو کم از کم اللہ اللہ کرے اب تو اتنا کما لیا کہ بچوں کے بچے بھی بیچ کر کھائے تو شاید پورا ہو جائے گا. اب تو مطلب اللہ کی طرف رجوع کریں، اب بھی نہیں کریں گے 80-90-70 سال کی عمر میں تو آخر پھر کب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے. تو اب کہیں آپ یہ نہ سوچتے ہو کہ چلو 80-90 سال تک تو پرمیشن مل گئی، اپنی تو جوانی اپنے تو محنت کر ہی لیں. تو یہ مراد نہیں، میں پرمیشن نہ آپ کو دے رہا ہوں، نہ آپ کو روک رہا ہوں، نہ میں روک سکتا ہوں، نہ میں کسی کو روک سکتا ہوں. دیکھو ہم میں سے میرے خیال میں 90% ایسے ہوں گے جنہوں نے بانڈ رکھے ہوں گے انعامی. میں تھوڑی آپ کو کہوں گا کہ باہر نکال لو، میں کہوں گا تو آپ نے کون سا ماننا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کے گھروں سے، اے عورتوں، اے اسلامی بہنوں، جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتا سنو تو تم بھی وہی کلمات کہہ لو. اذان و اقامت جب دے بلال تم بھی وہی کلمات دوہرا لو تو تمہیں ہر کلمے کے بدلے ایک ایک لاکھ نیکیاں ملیں گی. ایک ایک ہزار درجے تمہارے بلند ہوں گے اور ایک ایک ہزار گناہ معاف ہوں گے. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے ان کے اسپیشل آفر میں خصوصی پیشکش ہے یا ہمارے مردوں کے لیے بھی کوئی حصہ ہے؟ تو دریا رحمت اور جوش میں آیا اور فرمایا کہ اگر مرد جواب اذان کا دے تو مردوں کو تم سے دونا ڈبل. اب لگاؤ حساب، جوڑتے رہو حساب، 3,24,00,000 یعنی آپ نے 5 اذان اور 5 اقامت کا جواب دیا، یعنی وہی کلمات جو مؤذن کے تھا آپ بھی کہہ گئے. دن میں 5 اذانوں میں کتنی دیر لگی؟ یہ سب ملا کر 12-15 منٹ میرے خیال میں لگتے ہیں، 12-15 منٹ. 12-15 منٹ آپ نے توجہ دے دی، اذان کا جواب دے دیا تو آپ کا 3,24,00,000 نیکیوں کا بانڈ کھل گیا. اے میرے پروردگار، حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، حصول ثواب کے لیے میسر ہوا تو مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا. یا واجد، بسم اللہ. مالک میرے پروردگار، سن میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار. پختون خواب آپ کی بابا شفقت ہے ماشاء اللہ، پہلے سے بتانا سے پیار ہے بابا، ان شاء اللہ ایسا کام کریں گے جا کر خیبر پختون خواب میں دھوئے مچائیں گے. وقت پہ مدینہ کون کون؟ جب ہمارے پاس آگے کے جتنے بھی اوقات ہیں ہم سب دعوت اسلامی. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل.